بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ ہو سرور مدینے میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا گر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا گر جانا مدینے میں مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے نسیمہ جانبِ بطحا زِ احوالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ذروِ لطف سوئے من نظر کن، خدایا ای کرم بارے دیگر کن نگر جانا مدینے میں مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا کو حالے دل سنائیں گے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مدینے میں رہے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد حضرا کو حالے دل سنائیں گے کسی صورت کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں با دے سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں سزا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دے خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے. سے ہوگا جب مامور دل نیر، غم عشق نبی سے ہوگا جب مامور دل نیر، تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جھل ملائیں گے، تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جھل ملائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے